Tamrcha a Ridana mi zřejmě četla myšlenky, nebo je ve svém oboru opravdu dobrá. Jedním prostým pohybem stáhla Simoně kápy z hlavy. Dívčin pohled padl přímo na mě. Zabiju vás, jestli na ní sáhnete, budete mě prosit o rychlou smrt, jestli ji okamžitě nepustíte. Řval jsem v následujících okamžicích. To když jsem se podíval do těch jejich hnědých očí. Do těch, co mi tolik připomínají Veroniku. Byly naplněny až po okraj bolestí. I když to zní jako klišé, lépe se to popsat prostě nedá. Ta bolest byla ve zřítelnicích přítomna docela viditelně, vypadala jako kalná voda, ve které se sem tam pohne bublina zkaženého plynu. Vidět něco takového v očích ani ne 20leté holky je jedním slovem příšerné. Ale, splozenec pekla se slabostí na holčičky. Podívala se na mě Aridana posměšně. To jsem ještě nezažila. Pověz mi, démone, líbí se ti, když udělám tohle. A docela normálně vrazila ten svůj tenký nožík Simoně do rozstřeleného kolene. V kloubu to hlasitě zaskřípělo, Simona vydala nelidský zvuk, protočila oči a zhadrovatěla. Byl jsem za to docela vděčný. Zrušuje tě to. Líbí se ti, kam jsme ji posadili. Představuješ si, jak ji na tom pícháš. Jak ji ho vrážíš přímo tam. To už mi Lady vrnila do obličeje z několika centimetrů. Levou rukou si jakoby mimochodem pohrávala s mým přirozením. Vypadá to, že se mu to nelíbí ani trochu, drahý, otočila se vzápětí k Eudoxovi. Na démona je nějak schlíplý. Já nejsem démon. Zaječel jsem v tu chvíli zplna hrdla. Nejsem. Ti dva šílenci se jen usmáli. Aridana o dost víc. Jakoby ji moje nezlomnost potěšila. Následující události byly asi to nejhorší, co jsem v životě zažil. Jestli jsem si před chvílí myslel, že je Aridana šílená, tak po tomhle už jsem nevěděl, jak její psychický stav pojmenovat. Sadismus se pro tu nepopsatelnou zvrácenost absolutně nehodil. To slovo je prostě příšerně ploché, vůbec nevystihuje to nelidské potěšení, s jakým žena přikládala na holou, bledou dívčí kůži do ruda rozpálené železo. Vůbec nedokáže popsat ten svit v očích, se kterým Simoně umístila pod chodidla dvě obyčejné svíčky v malých kalíšcích. S prostřelenými koleny se nohama moc hýbat nedá. Když se snažíte uhnout plamínkům olizujícím vaše chodidla, tak to docela jde. Alespoň Simona se snažila ze všech sil. Je mimochodem docela zajímavé, že tentokrát nedokázala bolestí omdlít ani jednou. Mám dojem, že s tím mohlo mít něco společného pár úsporných gest, které provedl Eudoxus před Simoniným obličejem. Její oči jakoby potom trochu vystoupily z důlků, podvyrazil v daleko hustších kapkách. Lady dělala nebohému děvčeti ještě příšernější věci. Ty dvě gorily měly co dělat, aby štíhlé, hubené tělo udržely. Nebudu tady popisovat všechny zvrácenosti. Během těch nejhorších jsem omdlíval jen z pouhého pohledu na ně, během těch středních jsem si vydatně zvracel na holou hruď. Kdesi uvnitř mě se rozhořel mocný, všestravující plamen. Zloba, vztek, nenávist, bolest, počínající šílenství, to vše se v něm taví a dává mi sílu vzdorovat a uchovat si zdravý rozum. Jenom díky němu mám sílu křičet nejsem démon, nejsem. Jen díky němu jim střídavě slibuju pomstu a prosím o slitování. Ne pro sebe. Pro Simonu. Myslím, že dělám chybu, když jim potvrzuju, jak mi pohled na její utrpení vadí, ale předstírat nezájem prostě nedokážu. Něco takového není v lidských silách. Dokonce i ten Eudoxus je z pohledu na umění Lady Aridany docela bledý. Agaroth Hekliel Ansarome Gla. Achterien Salomai, Antarides a pronesl Eudoxus předtím, než mě i se svou svitou ponechali v mučírně samotného. Tohle zaklínadlo jsem mu neporadil já, tohle jsem buď neznal, nebo si na ně ještě nevzpomněl. Simoně se po něm uzavřely ty nejpříšernější rány, na několika místech jí začala rašit nová kůže a ze spálenin přestal stoupat průhledný dým. Je s podivem, že dívka taková zranění přežila. Myslím, že za to může to Eudoxovo první kouzlo a taky myslím, že kdyby Aridanu od Simony neodtáhl skoro násilím, tak by dívka na následky mučení zemřela. Ladyiny oči svítily jedovatou zelení čím dál tím víc, jak Simoně způsobovala další a další utrpení. Nevím, jaký může být ten Eudoxův ďábel, ale horší než tahle ženská rozhodně nebude. To prostě není možné. Čas do oběda jsme strávili zhruba stejně. Simona spočívala na svém jehlanu, chvíle mi lapala po dechu, chvíle mi tlumeně řvala. Já vyprahlými ústy sliboval těm dvěma tu nejstrašlivější pomstu nebo jsem se pokoušel marně vymanit z pout. Kromě toho jsem přišel na dvě zásadní věci. Ten elektrický proud není vůbec žádný proud. Když zadržím dech na dostatečně dlouhou dobu, když vyčistím svou mysl od všeho nepodstatného a když zaženu bolest na chvíli mimo vědomí, mohu slyšet. Mohu cítit nějaké emoce. Cizí, nenávistné. Elektrický proud není nic jiného, než stará dobrá boží nenávist. Eudoxus to má vymyšlené skutečně skvěle. Na rozdíl od elektřiny mě tohle asi nemůže zabít. Ta druhá věc je taky zajímavá. Když jsem při Simonině mučení zrovna nezvracel nebo nebyl v bezvědomí, cítil jsem intenzivně kouř z listí, co mi tak skvěle přináší vzpomínky. Párkrát se mi před očima mihla živá představa. Stojím u nějakého okna, kolem šlehají plameny a já přes jejich mihotavé vrcholky koukám do kraje. V dálce je jakási zahrada. Vypadá jako ten nejkrásněji uspořádaný deštný prales a je jedním slovem obrovská. Vysoké stromy, liány, květiny. Zahrada hoří mocným plamenem. Zeď, kterou je obehnaná, tím žárem puká, stromy černají, větve se lámou. Květiny ztrácejí v plameni barvu, přepotají se jako umírající motýly a vydávají omamnou, kouřovou vůni. Myslím, že to spálené listí je cítit hlavně odtamtud. Hlavou se mi honí myšlenky na pomstu. Kromě toho ji mám plnou dalších a dalších magických formulí, ale ty už mi na mysl přicházejí skoro automaticky. Daleko pronikavější je teď vjem lidského utrpení kolem mě. Z toho okna není na město vidět, ale já přesto slyším mnohohlasý řev lidské bolesti. Zní jako Simonin, jen je strašlivě, nepředstavitelně zesílený. Myslím, že tentokrát je to hlavně ten křik, co vzpomínky vyvolává. Mám dojem, že by mi stačilo poslouchat vřískající dívku ještě pár dní a vzpomněl bych si na všechno. Kdo jsem, co dělám tady? Prostě na všechno. Současně doufám, že Simona umře co nejrychleji. Po tom, co prožila, pro ní bude smrt vykoupením. Jen mám strach, že oni ji umřít nenechají. Ty dvě zrůdy v přestrojení za lidi dorazily asi tak v době oběda. Opět v doprovodu jídelního personálu. Oběd bude zřejmě daleko bohatší než lehká snídaně. Číšníci rozestavují talíře, rozkládají příbory, zdobí stůl svíčkami, vázami s květinami a dalšími nezbytnostmi. Vypadá to opravdu moc hezky. Jen si to člověk moc neužije, takhle v mučírně. Tedy pokud mohu mluvit sám za sebe. Eudoxus se svou nelidskou společnicí se na oběd evidentně těší, zátěší se mnou na kříži a Simonou na jehlanu jim snad připadá příjemné. Stimulující chuť k jídlu. Zabiju je. Nejdřív jednoho, pak toho druhého donutím toho prvního sníst za syrova a bez soli a pak zabiju i toho druhého. Přísahám Bohu. Au, ta polévka voní tak, že se mi žaludek snaží vydrápat jícnem nahoru, aby do talíře aspoň nahlédl. Škeblová s mladými výhonky bambusu. Opravdu výtečná, všiml si Eudoxus mého pohledu. Ochutnávku mi samozřejmě nenabídl. Jako předkrm druhého chodu podávali marinovanou ústřici s kouskem pikantní klobásky. To mi taky prozradil Eudoxus. Stejně jako to, že to bylo přímo mistrovské dílo kulinářského umění. Proklel jsem toho parchanta a snažil se představit jeho výraz, až jim budu narožně pomalu otáčet. Moc mi to nešlo. Hlavním chodem byl pro dnešek nádherný, vonavý, kouzelně velký a vůbec nedostižný steak. Oblohu tvořila zelenina, kostičky osmažené slaniny, bylinkové máslo a spousta dalších drobností. Snažil jsem se ze všech sil upírat pohled do stropu a nevnímat tu kouzelnou vůni lehce opečeného masa. Nešlo to, ty dvě stvůry na mě během hlavního chodu dočista zapomněly. Tedy, v jistém smyslu. Zaujatě se bavili o středověkých způsobech mučení. Eudoxus se klonil k názoru, že dnešní doba přináší jiné, zajímavější možnosti. Lady Aridana byla naopak toho názoru, že co je staré a prověřené staletou praxí, to je dobré. Než jim v útrobách zmizelo poslední sousto, dohodli se na tom, že staré metody jsou skvělé, ale občas neuškodí je v rámci moderní techniky poněkud inovovat. Během pití vína jsem dospěl k nezvratnému závěru, že brzy poznám na vlastní kůži, o čem se to celou dobu bavili. I když já snad ani ne. To spíš chudák Simona. Moje nadávky tady už nikoho nevzrušují. Tak co, démone, ještě pořád si nepřišel k rozumu. Otázal se Eudoxus poté, co personál sklidil pozůstatky oběda včetně stolu. Aridana mu stála po boku a v obličeji se jí zračila naděje, že ne, že jsem k rozumu pořád ještě nepřišel. Pod dojmem toho jejího pohledu jsem měl sto chutí si nějakou cestu do pekla normálně vymyslet. Naštěstí jsem měl dost ducha přítomnosti na to, abych to neskoušel. Co by udělali Simoně poté, kdyby zjistili, že jsem lhal, si ani nedokážu představit. Naštěstí, já si to nepamatuju. Zavil jsem svým obvyklým procítěným hlasem. Jako obvykle to vůbec nezabralo. Nuže, má drahá, pusťte se do díla. Náš přítel je neuvěřitelně tvrdohlavý, pokrčil Eudoxus rameny. Taky jako obvykle. Chtěl jsem se pustit do obvyklých nadávek, slibů, proseb a tak podobně, ale Aridana tentokrát nezamířila k Simonině jehlanu. Místo toho mi rozhrnula košily s uřezanými knoflíky a začala mi smyslně přejíždět po vyřezaném kříži. Je zajímavé, že i po tolika hodinách to bolí přesně stejně, jako když dokončila ten poslední řez. Stejně příšerně. Lady si cosi zamumlala pod nosem a pak poručila jedné z těch almar rozdělat oheň v mřížované nádobě ze silných ocelových prutů. Čeká mě zřejmě mučení žhavým železem. Jen jsem zatnul zuby a pokusil si vsugerovat, že pokud jsem vydržel tak dlouhý pobyt na kříži, nějakou horkou ocel přežiju taky. Přesvědčovací schopnosti mám takhle po mnoha hodinách agonie vyloženě mizivé. Přesně podle mých předpokladů začala jedna z těch almar do rozdělaného ohniště vkládat dlouhé kovové pruty. Bolest z popálení je prý ta nejhorší. Horší než rozpálené železo už není nic. Nevím, kde jsem tyhle informace mohl vyčíst, ale teď mi opravdu nepomáhaly. Zvlášť, když mi Aridana jezdila prstem po žebrech a tichonce mi přitom syčela do ucha. Jakoby se už nemohla dočkat, až vymění vlastní prst za kovovou tyčku. To stačí, Hanci, to úplně stačí, odpoutala se na chvíli od mého těla, aby si nechala podat jeden z mučicích nástrojů. Konec té tyče zářil sitě oranžově a já najednou začal skřípat zuby, jak jsem se snažil nekřičet nahlas. Měl jsem strach, měl jsem příšerný strach. Bolest z pobytu na kříži byla jedna věc, to byl konstantní, neměnný pocit. Když jsem se soustředil, dalo se to chvílemi i snášet. Šílená ženština s rozpálenou tyčí byla ale něco úplně jiného. Na rozdíl od kříže mi mohla působit bolest promyšleně, na zcela specifických místech. Když se mi hlavou myhlo tohle, byl jsem na chvíli rád, že mi ještě nedali napít. Nerad bych se zrovna teď strachy pomočil. Aridana mi nejdřív tyčkou mávala laškovně před obličejem. Jednu chvíli jsem si byl téměř jistý, že mi ji vrazí do oka, ale to si se mnou jen tak hrála. V zápětí ji totiž posunula o dost níž. K mému břichu, abych byl přesný, umyl si z pupíček. Zašeptala hlasem nadržené puberťačky těsně předtím, než mi konec té tyče zastrčila přímo do pupku. Kdybych řekl, že to bolelo, vůbec by to nevystihlo pravou podstatu té situace. K agonii zboží nenávisti se přidal bělostný šíp. Byl intenzivnější, pronikavější, jaksi čistší. Spalující, horký, očistný. Jako blesk z čistého nebe. Řval jsem, kolem očí se mi vynuly pramínky čpavého kouře. Aridana se nepříčetně usmívala, Eudoxus si v pozadí nezúčastněně zkoumal nehty na rukou. Druhou, Hanci, zavelela Aridana, aniž by jen na okamžik oddálila ten příšerný pohrabáč. V té chvíli jsem zrovna dvakrát jasně neuvažoval, ale později, po mučení, mě napadlo, že takhle se mi mohla propálit klidně až do žaludku. Zatímco první tyč chladla, druhá mi svým jasně žlutým žárem vyvolávala přívaly smrtelného potu na čele. Ač už trochu dehydratovaný, teď jsem se potil jako dveře od chlíva. Bolest dokáže s lidským tělem dělat hrozné věci, Aridaně se ale nevyrovná. Nejdřív mi ta vysoká, dlouhonohá, stepilá kráska zlehka připálila obě uši, pak mi chvíli něco kreslila na hrudi a pak se pustila do počítání mých žeber. Za každé žebro jedno dlouhé, nekonečné zasyčení. Než se dopočítala obvyklých 12 párů, musela si nechat svůj pohrabáč nažhavit přesně 7krát. To už jsem měl hlasivky vykřičené tak, že jsem jenom chroptěl a Rydaně zase zářily oči zeleným plamenem a Eudoxus už zase vypadal trochu bledý. Má žebra jsou ovšem bledší. Tedy aspoň to jedno, které je vidět. Skutečně, Aridana na chvíli popustila uzdu svému sadismu a k jednomu místečku se svými pohrabáči vracela stále dokola. Je to něco nepředstavitelného, když vám někdo pálí maso pořád na jednom a tom samém místě. Tak dlouho, dokud se z masa nestanou mastné pramenky kouře líně se převalující pod stropem. Tak dlouho, dokud dírou s ohořelými okraji nevykukují holé, skrvavené kosti. Aridanu objevení žebra potěšilo natolik, že nedala jinak a musel jsem se za pomocí dvou zrcátek taky podívat. Ta zrcátka se vydala schánět druhá Almara. Gruber se jmenuje, to by snad stačilo, má drahá. Necháme si něco také na zítra, ne. Vložil se do toho konečně Eudoxus. Zrovna ve chvíli, kdy mi ta mrcha začala rozepínat kalhoty. Máš pravdu, drahý, souhlasila bestie po dlouhém zamyšlení. Těšení je prý někdy to nejkrásnější. Co na to říkáš, fešáku? Obrátila svůj sličný obličej ke mně. Těšíš se na to, až budeme zítra udit páreček? Těšíš se na smažená vejce? Měl bys, bude to zážitek. Věřil jsem jí. Věřil jsem jí každé slovo. A myslím, že jsem se přitom maličko zbláznil. Nuže, přejdeme k praktičtějším věcem, přistoupil ke mně Eudoxus. Vypadá to, že své tajemství si rozhodnut hájit co nejdéle. V pořádku. Tvá věc. Ale pověs mi, máš pro dnešek další zásobu nejčistší pekelné magie, nebo je teď na řadě opět tvá přítelkyně? Nenáviděl jsem toho člověka, nenáviděl jsem ho víc, než jsem si kdy dokázal představit, že je nenávidět možné. Přesto jsem mu v následujících 2 hodinách popisoval všechno, na co jsem si při mučení Simony vzpomněl. Dával jsem mu tak do rukou moc, jakou neměl žádný jiný člověk, ačkoliv ve skutečnosti bych ho nejraději zabil tou nejhorší a nejpomalejší smrtí, jakou bych si dokázal vymyslet. Neměl jsem na vybranou. Všechno. Otázal se Eudoxus po těch 2 hodinách. Sdělil jsem mu tolik podivných slov, že mě z toho bolely mimické svaly. Z poslechu těch podivností, co jsem mu popisoval, se do mě chvílemi zase dával ten pocit nereálna. Něco takového přece nemůže být možné, něco takového přece nemůže fungovat. Přesto jsem věděl, že to fungovat bude, přesto jsem si byl jistý, že mnou popisovaná magie opravdu dokáže měnit svět tak, jak jsem si to pamatoval. Příšerným, neuvěřitelným způsobem. Jo, víc nevím, řekl jsem zlomeným hlasem plným bolesti. Je to neuvěřitelné, ale i v té agonii jsem vyslovoval každé písmenko diktovaných kouzel s úzkostlivou důkladností. Kdybych se spletl byť jen jedenkrát, následoval by odporný trest na Simonině nahém těle. Zase bych ji slyšel naříkat, zase bych se musel dívat, jak na mě upírá ty svoje krásné hnědé oči. Ne, už nikdy víc. Počkejte. Vlastně jsem na jedno kouzlo zapomněl. Tak. Povídej, příteli, usmál se potěšeně Eudoxus. Jeho prst opět stiskl nahrávací tlačítko. Začal jsem recitovat tím zlomeným, bolestným hlasem. Jako už tolikrát předtím.